Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Od poniedziałku do czwartku około 21:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 97 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zgromadzenie ogólne wybiera 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Trwa liczenie głosów. Od czerwca zostaną otwarte muzea watykańskie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 97 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem, najwięcej w województwie mazowieckim, 40. Jednocześnie resort poinformował o śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło prawie 1000 osób, wyzdrowiało niemal 9000 osób. W Sądzie Najwyższym trwa głosowanie, które ma wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa tego sądu. Wybory są tajne, każdy sędzia może oddać jeden głos. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest wybierany na 6-letnią kadencję. Kadencja poprzedniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf, skończyła się 30 kwietnia. Inicjator tzw. strajku przedsiębiorców w Warszawie, Paweł Tenajno, został zatrzymany w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza, przekazała stołeczna policja na Twitterze. Nie będzie przyzwolenia na atakowanie policjantów. Jeśli ktoś wyciąga rękę na funkcjonariusza, zmusza nas do zdecydowanej reakcji, czytamy we wpisie. Protest zaczął się kilka godzin temu. Jego uczestnicy na apel Pawła Tanajno ułożyli na schodach prowadzących do Pałacu Kultury krzyż ze zniczy i kwiatów. Następnie uczestniczący w proteście utarli się pieszo chodnikami w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Policja w kilku miejscach zablokowała przemarsz. Nieznani sprawcy zniszczyli krakowską siedzibę polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wylano tam farbę i namalowano wulgarne napisy. W biurze przy ulicy Retoryka 7 urzęduje m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jak informuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji, rano o zdarzeniu poinformował funkcjonariuszy współpracownik biura. Policjanci prowadzą obecnie czynności pod kątem niszczenia mienia. Jeżeli kwota naprawy tych drzwi wyniesie więcej niż 500 zł, w tym momencie sprawca może się liczyć z wysoką grzywną. Oczywiście musi tak samo opłacić naprawę tych drzwi. W ostateczności można trafić nawet do więzienia na rok maksymalnie. Wulgarne napisy już wcześniej pojawiały się przed krakowskim biurem Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy jednak nieznani sprawcy zniszczyli drzwi wejściowe. 1 czerwca zostaną otwarte muzea watykańskie, zamknięte z powodu pandemii koronawirusa od 9 marca. Poinformował o tym portal Vatican News, a o szczegółach Piotr Kowalczuk. Jak poinformowano, zwiedzający będą musieli nosić maseczki i zachować bezpieczny dystans. By uniknąć tłoku przy wejściu, bilety trzeba rezerwować na stronie muzeów watykańskich na konkretny dzień i godzinę. Muzea będą czynne od poniedziałku do czwartku, od 10 rano do 20, a w piątek i sobotę do 22. Zwiedzanie będzie się odbywać w dwugodzinnych turach. Jak poinformowała dyrektor muzeów Barbara Jatta, korzystając z zamknięcia, w jednej z sal odrestaurowano freski Rafaela. W tym roku obchodzona jest 500. rocznica śmierci artysty. Będzie można również zwiedzać ogrody watykańskie, a od 6 czerwca papieską rezydencję w Castel Gandolfo pod Rzymem. 3 czerwca Włochy otworzą granice dla obywateli strefy Schengen. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Hiszpania 1 lipca przywróci swobodny ruch turystyczny dla obcokrajowców. Ogłosił to na konferencji prasowej w Madrycie premier Pedro Sanchez. Turyści, Hiszpania czeka na was od lipca, oferując bezpieczne warunki, powiedział Sanchez. Zwracając się do przedstawicieli sektora hotelarskiego i gastronomicznego, wezwał ich, by rozpoczęli przygotowania do wznowienia pełnej działalności w najbliższych dniach. Od połowy maja osoby przybywające do Hiszpanii poddawane są obowiązkowej 2-tygodniowej kwarantannie. Są zobowiązane do przebywania w miejscu pobytu z wyjątkiem wyjścia do lekarza na zakupy lub w związku z nagłym przypadkiem. W środę rząd Pedro Sancheza nieznaczną przewagą głosów zdołał przedłużyć, obowiązując od 15 marca stan zagrożenia epidemicznego. Będzie on ważny do 7 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w niedzielę sporo chmur, ale chwilami się rozpogodzi. Miejscami opady deszczu, lokalnie intensywne. W nocy od 7 do 10 stopni. W niedzielę w Warszawie 16, we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.

Kolejną, czwartą już godzinę z moim udziałem w Trójce rozpoczął zespół Killing Joke piosenką 80s. Dla mnie jednymi z wielkich bohaterów lat 80. byli Stranglersi. Za chwilę utwór, który jednak pochodzi z lat jeszcze 70. Something Better Change pozwolę sobie przetłumaczyć jako coś o lepszej zmianie. Bohaterów niestety ubywa. 3 maja tego brutalnego 2020 roku zmarł klawiszowiec The Stranglers, Dave Greenfield. No More Heroes. Whatever happened to the heroes? Whatever watch the world burn. Ostatni program z cyklu Dzika Karta miałem przyjemność poprowadzić 15 marca 2020 roku. Dzień wcześniej zmarł Genesis Peoridge, czyli lider zespołu Psychic TV. Ja wtedy pozwoliłem sobie zaprezentować kilka jego utworów, także Crowbin Gristle, ale jeśli chodzi o Psychic TV, to dzisiaj również chciałbym wrócić do ich kompozycji. Ze względu na to, że mało w moim dzisiejszym programie było muzyki polskiej, to teraz będzie piosenka o polskim reżyserze Psychic TV i Roman P. Are you free? Are you really free? Are you really, really free? Are you? Are you me? Or is it simply history? Are you free? Are you really, really free? Are you really, really free? Are you? Genesis Peoridge przeżył dokładnie 70 lat. Przez jednych uznawany za dziwaka, faceta, który zmienił płeć, a przez innych za genialnego artystę. Na pewno postać, która wywarła ogromny wpływ na całe pokolenia muzyków alternatywnych. On był także wielkim fanem Briana Jonesa. To właśnie o Brianie Jonesie będzie kolejny dziś utwór Psychic TV, czyli God Star. Psychic TV. Graliśmy dzisiaj sporo Palehead, projektu a la Jurgensena. Pora na nieco inny projekt, równie intrygujący, czyli 1000 Homo DJs z płyty Ministry Sidetracks. To będzie dosyć długi kawałek i myślę, że oprócz tego, że dosyć taneczny, to także dosyć mroczny. Communication to the children to take a trip, to cop out, to groove. The psychedelic jackets on the record album have their own hidden symbols and messages, as well as all the lyrics of all the top rock songs. sing the same refrain. It's fun to take a trip. Put acid in your veins.

Blueberry Pancakes ze specjalną dedykacją dla Aleksandry Kaczkowskiej. A teraz dla innej Oli, piosenka, którą kiedyś również prezentowałem w paśmie Dzika Karta, które przez kilka lat w środku nocy z soboty na niedzielę miało swoje muzyczne miejsce w Trójce. Moją wydawczynią bardzo często była Ola Budka i kiedyś jak utwór Femi Kutiego zagrałem, to jej się bardzo spodobał. Dlatego dziś chciałbym właśnie jej dedykować ten kawałek. No work, no job, no money, honey. Femi Kuti. Suffering of the people, them no getting nothing, them they're hungry, for the country we get plenty oil and many other different resources. No work, no job, no money, still the suffering of the people, them no getting nothing, them they're hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Get work and they find it difficult to give their families food. Africa is blessed, corruption they kill us, not part of the news. Now how people they manage to survive, must do they wonder you. No work, no job, no job, no money, no money. See the suffering of the people. Politicians continue to give excuses. The people, they continue to confuse. No work, no work, no job, no job, no money. No money. See the suffering of the people. Continue to misrule the people, they continue to fool. No work, no work, no job, no job, no money, no money. See the suffering of the people. Hey, hey. And no getting nothing. Hey, hey. And they're hungry, hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Africa get different resources. We get different resources for Africa. No work, no job, no job, no job, no money. No money. See the suffering of the people. Hey, hey. They're not getting nothing. Hey, hey. And they're hungry. Hungry. For the country we get plenty oil. And many other different resources. Many other different resources. Suffering of the people, they've no getting nothing. Then they're hungry, for the country will get plenty of oil and many other different resources. No work, no job, no money. Still the suffering of the people. Them no getting nothing. Them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. And many other different resources. Many other different resources. Właśnie się zorientowałem, że mam na sobie koszulkę zespołu Black Rebel Motorcycle Club. No, to jedna z moich ulubionych koszulek, więc nawet się nie zastanawiam, kiedy ją zakładam. W związku z tym wybieram utwór tego właśnie bandu, czyli Little Thing Gone Wild, czyli taki utwór o rzeczach, które są małe, zanim staną się dzikie i groźne. Kolejny wymowny tytuł za nami, mała rzecz, która stała się dziką rzeczą. Jeszcze jeden utwór zespołu Palehead, którym rozpocząłem tę 4 godziny z Państwem w trójce. Pale Head, czyli Al Jourgensen i Ian McKee. McKay, może tak bardziej. Następnym razem, jeśli jeszcze ktoś mnie tu zaprosi, postaram się zagrać również inne kapele. Iena, czyli Minor Threat i Fugazi. A dziś ten kawałek za chwilę to No Money, bo już było No Money, No Job, No Work. No to teraz będzie No Bunny i Palehead.